بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحقاف وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال أخبرنا أبو محيى عن عبد الملك بن عمير عن ابن اخي عبد الله بن سلام قال لما اريد عثمان قال ارادت شو قتل عثمان رضي الله عنه باغيان ظالمان راغلي او با غیر گیر چا پیرم محاصرت روا وید قتلون اراب کولا یا عبداللہ ابن سلام راغل عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے فقال له عثمان رضی اللہ مدتوئی ما جا بکا سشی تراوستی چما ترادر نشوی قال جئت في نصرتك ويزرع عليهم ساد مدد تفارا قال عثمان رضي الله عنه تولي اخرج الى الناس بخلق تبارزا فاطردهم عني نذيلرك زمانا فانك خارج بشكت سباري اور خلق زمان او شریخ اولی منکا باخل غر ناد فارد تان سرابن نے بابار وصل دی ماد فارد بہتر دی قال فخرج عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ روت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ من الناس خلقتا فقال لی یا ایوہ الناس اے خلقو انه كان اسمي في الجاهليه فلان زمان په جاهليت کې فلان او حسين بن مدد ها سواد يا مو فسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله دا اللہ حبیب ما تد عبداللہ منکی خو ونزلت ہی آیات من کتاب اللہ او نازل شیدی زما بارک سات من اللہ کتابنا نزلت ہی نازل شیدی زما بارک وشاہد شاہد من بنی اسرائیل او گواہی کری او گواہ بنی اسرائیل نامشری پمسند دی کتاب نگر شاہدی او مانا سوچ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فآمنا ایمان روڑے وستکبرتم تاسو تکبر کوئی فآمنا اے شاہد بالقرآن ایمان روڑے در گواہ چی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دے اعطاسو تکبر کوئی ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بعد علماء اشکال وارد کرے چی دا سورت احقاف مکی دے فاجماع بانی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اسلام قصد ہجرت نروڑے نداسن نے کی دیشی چی شاید دیو سڑے راہلی کتاب نشی اور اب ایمان پا قرآن روڑے پا مکتے و تصدیق بھی کرے دا اشکال کوئی تو اشکال مارے علماء علی کلی شنا راجح دارے چی شاہد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہو رہے او با اوات مدنی دے مکین دے کلے صورت مکی وی خبا دے یا سنت پک مدنی وی پا په مدني سورتو کې کلامتی آیتونه او کله په مکی سورتو کې مدني آیتونه وي. ذکرات مدني دې کې تخصیص دې د عموم دا اقوال چې علما لیکلي سورہ احزاب ټول مکی نه او دا حدیث دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ صریح لے چدا آیات نازل شید دبارکی ونظرت فیہا او نازل شید دبارکی کفاب اللہ شہیدن بینی و بینکم کافیر اللہ نواف من لما استاذکر اللہ حبیب ہوئی ومن عنده علم الكتاب او هر رسو شدا غی سر علم دی کتاب دی مراد تی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دی او دارات دا خرد سور رعدو اجاورتو اِنَّ اللَّهِ صَوْفًا مَغْمُودًا عَنْكُمْ دَا اللَّهِ تُرَبَا مَغْمُودًا فَتِيكِ كِي پَتَا قِلِشِدًا كُمْ نَتَا سُنَا مسلمانا متوئے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بِشَكَ مَلَائِكَتْ جَا وَرَبْتُهُمْ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا گَاوَدْگِرِ كَيْتَا سُسَرَا فَبِي خَارْسَا سُبِي جِدَادِ مَدِنِي خَارْنِ الَّذِي هَا خَارْنَ وَلَفِهِ نَبِيُّكُمْ چِرَا نَازِلْ شَوْفْرِي كِفِي غَمَّرْ سَاسُ فَاللَّهَ اللَّهَ دا اللہ نا اویری گئی دا اللہ نا اویری گئی فی حاضر رجل جدی عثمان رضی اللہ مبارکی ورے قتل نکئی انت قلو دا کتا فی قتل کئی فواللہ قسم پا اللہ اگر تباہت خلق و خبری لیم سورہ فی قتل وی قسم پا اللہ قدیم قتل کو لَتَطْرُدُ النَّجِيرَانَ كُمَ الْمَلَائِكَةَ وَبَشَرَيْتَا تُغَانْدِيَانْ سَاسُنَ مَلَائِكُنَا دَادَ رَحْمَتْ مَلَائِكْ بَدْدِي وَتَنَّ لَرِكَي وَلَتَصُلُّنَّ سَيْفَ اللَّهِ الْمَعْمُودِ آوْتِكِ نَبَرَوْ بَعْتَي تُرَدَ اللَّهِ الْمَغْمُودِ چِبَتِيكِ كِبَتَانَا عَنْكُمْ دَتَاسُنَا نو کدا سورت تی کی نروتا فلا یعمد الیوم القیامت بیا مت تی کی نشی تر قیامت پوری اگر شاند عثمان رضی اللہ عنہ جو دورنا چیدی امت پا منس کے قتل قتال شورو رے نو تر قیامت پوری دمروی دی کافر نجی بیولی سمرہ چیدی عبل بے اور اسلام پا جامع کی راکار نہ کئی قال فقال راوی ویدی باغی آنوینیو وی اقتل یهودی یا وقتلو عثمان دبر زارقان صحابی تے یهودی وی او اللہ ویلا تنابدو بلالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان هذا حدیث غریب وقد رواه شعیب بن صفوانا عن عبد الملك ابن عمر عن ابن محمد ابن عبد الله ابن سلام جده عبد الله ابن سلام رضي الله عنهم وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري قال عبدنا محمد بن ربيع ابن جريج بن الطائر عن عائشه رضي الله عنها قارتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادارا مخیلتا کلچ بے اوکتا وریض مخیل وریض تو یا چیاری تک باران خیال کی دیشی چیار باران بی پتی اقبل و ادبرا دلہ حبیب بکل مکی کی دو کل برست کی دو بخاری شریف کی دا شرائلی وضحانا وخرجا کلب کور تراتلو کلب بارکیلو وتغیر وجو اور انکل تغیر آغید وزید یرنا چیسنا دوریز پشکل کی عذاب رانشی فردا مطورت کلچ دی وریز نباران بشوروشو دی بباران شوروکو نصر ری عنہو آغا تکلیف بد اللہ ذہبید نل رکریشو قال بیوی فرمائی فقلت لہو مال اللہ حبید تویلیو چه حبیب چیتو وریدو لینی نو کل اپور تدنہ کیگی کل بار کیگی پرنکی متغیر راشی فقال اللہ حبید وادری ما تکتنشت لاللہو کی دیشی جبا سما قال اللہ تعالی لَكَسَمَّى جَلَّ وَجْهُ فِي الْكِتَابِ كَفَرَمَ رَأَوْهُ عَارِضًا أَرْكَلَ شِدِّيدَ لَدَيَّ بَرَطْنَ نَوَرِيَ مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ أَوْ مَخَامَ خَرَانَ وَنَوْدِيدِ أَخُونُكَ قَالُوا كَافِرُونَ هَذَا عَارِضٌ مُنْكِرُنَا لبا فلن وريدا وريدا منترنا سمم بباران روري ونا بل هم استعجلتم به دا غازات بجتا ستتن وارقولا ريح فيها عذاب أليم عذاب باني دو وريد فشكل كعذاب رائع ندا اللہ حبیب بدور طورا فحطر و هذا حدیث حسن وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود عن الشعبي عن علقمه قال قلت لابن مسعود وإمام ابن مسعود رضي الله عنه قال هل شهد النبي صلى الله عليه وسلم على منظر شهد النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه پشپد پیری آمد دعوت کی منکو محدن تاسن یوتن تاسو کی یوتن ورسرو قال ما صحبه من ناحدن منکی یوتن ورسر مرگرنو علماء بکنی اجالی لکل جد جو پیرو را کرے لطباد مقوق سوکنو خوب باہوی کیو لکتاب با حدیث تیشو چه بزر رضی اللہ عنہ نے پرخرا تاوکر وعیدین ببار روشے ابو زر رضی اللہ عنہ ورسر لیلت الجن کیو تیر سنے دا حدیث کنا اغوی ما وازن اللہ رضی اللہ عنہ ویوزن خوب یعنی اللہ دا حدیث حبر را آتش جنی ترخن ببار کینا ندا بار بار را بلی د په باب کې صحابه او په باب کې وای قال ما شهده من احد نو ورکر مرګره د الله د حبيب سره زمونه او تا ولكن استفدنا ذات ليله مونږ د الله حبيب منځ له وشفا وهو بمكه او د مکه مکرمه کې فقلنا من ذو اغتيلا اغتيال ذي تويك سببتا قتل كي اي قتل سرا يربطتا شاو وجنو اغتيلا دا معنى اغتيال وي القتل في خفية تلتا يربطتا شاو وجنو وستثيرا یا وا یا اوار رسول شو پیار چتغان سروار رسول ما کوئی لذی شوق لے صلی اللہ علیہ حبیب سرا فدنا بشر لیلتن نمش پتر کروڑر ناکار شپا با تیا قوم چش پتر ایفاری قوم طول اشپا در پدر پریشان گردیدو حتی از آسبحنا ترغیزم سباکو کانفی وجی صبح یا اوپا و مخد سباکی ایک سبارا حتو سرو نحنو بیهی ناکا کم نبی اسلام کتو یجیو شراروان نے من قبل حرائن بطرف جبل حرانا بایو خرد اپنی کی داللہ ابی سورم دے بادتن کر اپنی کی غار حرام دے اپنی تا جبل نورم وی اغسق مئید شق القمر دید پاسد و ٹکڑی شویوا قال فذكروا له الذي كانوا فيه ذکر کړو دي صحابه کرام نبی رسول سلام تا چوده پای کی چې موږ په تکلیف پته راکا قال فقال رسول الله عظیم یتانی داعی الجن را غلو ما تا هغه داعی وبونکې د پیریانو چې حبیب راشم تبریداش په قران خیا فاتیتهم فقرات علیهم زراغب المویتن ناکی قرآن نسیم قال فانتل قال لابی تلو فاران آثارهم نمون تیدائی قدمنا ونخخونی و آثار نیرانهم ونخدورون داوی قال الشعبی امام شعبی وصالوه الزادا او دی پیریان دا اللہ دا حبیب نس زاد غفتے ہو تو خازاد وکانو من جن الجزیرہ او دا پیریان دا جزیرینا جزیرت العرب فقال اللہ بی کل عظم حرب کے لم یذکر اسم اللہ لے چند دے آت کرشوین دا اللہ پاہی خوفی ایدیتم واقعی کی وستاشت الاسم کی اوفا ما کان لحمن دیر زیاد اغچو دوخنا وردن توجید اللہ نمتی آت نشی اور مسلم شریف کے راغمی لکم کل عظم ذکر اسم اللہ یعنی تاکو دپارا رب کرش را اللہ نمتی رای آتشی جستا کو لاس کراشی ناوی بانی بنا مخی نزیاتا وحوی ندوان براتون کی تاروز کے دن تالتا ہوئی جو اللہ ننکی آشی ناغادو کے بنا وحوی ساتو لاسو کی لکی اگل توئی چنن کی وانا غستیشی نباد علماء دا سے تدبیر کرے مسلم شریف کو اللہ ننکی وانا غستیشی یعنی در زب ہے پوکی او دن تول نموان غستیشی یعنی دا فراب کو وقت کی یا دماغ دکلی چه دا مسلم شریف حدیث اغی کا ترجید آغی رسح میں دا حدیث دا ترمیزی شریفنا وَقُلُّ بَعْرَةٌ هَرْ أَغَفَشَا وَوْسَةٍ حَاشْنَا عَلَى كُلِّ دَوَّابِكُمْ بَعْدَ وَحَاءُ فراتی ساتو د زناور د فارا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا فرات سن جو دهما پدی فشا او حسوبانی اپ دی اڑو کی سنجا متو سنه هن ما غاب القران کوم رجل با تو خبر مستاف دی یاملا هذا حدیث حسن صحیح سورہ محمد اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لکھلی علماء لکھلی چونکہ چکالا دا اللہ دا حبیب نمین صلی اللہ علیہ وسلم برے عدل تے دا نمین دا نبی علیہ السلام دی صورت تی ہے لکیو ناشمی آیا عدل چاہتے دا محمد نمکین دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دل تا خطد آدنو ملے دا نبی کریم علیہ السلام نمین آلے دیتا سورت القتال المویدہ مدنی سورت دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَحْبَرْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَحْبَرْنَا مَعْمَرُ مَنِ زُهْرِي انا وی سلام انا وی اوره رضی الله عنه دی سوره محمد کې وصفت نظام دی کول المؤمنین والمؤمنات بخنا غوا د خپل ګنا لپاره او مؤمنانو سره مؤمنانو زنانو لپاره نبی السلام ان لا تغفر الله في يوم 70 مره زبحنا غار الله مروزانا ويا فرطا هذا حديث حسن صحيح ويروار واشي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله اني لا استغفر الله في اليوم 100 مره زبحنا غار الله ما فورس کی سن کرتا رواه محمد بن عمرو بن نبی سلام عن ابي هريره ایتی دیتی چیز اللہ دا پیغمبر دا سر گنا ونن وڑا املویا ندا استغفارونی غفتو و ایتلا انبیاء علیہ السلام نصادر شی ترک اولا غرش پریز لکا پا بدر کی دا ترک اولا نصار رسی پا بدر کی دا قیدیان نصدیاء غستر دا جائزو خونا غسل او دای قتلول اولا نو اولا شیطریخ دارد غزو تبروک کے منافقان رام اللہ اجازت اوختو نلاوی عطا اللہ عنتا لما اذنتا لکو حتی اتبین لکا الذین صدقو و تعلم الكاذبین ندی کی دا استغفار دا ترک اولاد و وجن علی یاد اللہ دا حدیق و گنان و خبین استغفار دا رضی سل ترک تو بیستا و ایچ امت ور تسی اقتداؤ کی اولا استغفار دا قدیل خاد و استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم و آتوب الی استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب اليه اباعد المناول في دا استغفار دسوء من الغيب تذكير ابن شقاق انه لا يقام على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مره ویدما پر ربانی یوغان راجی او زبانی دوجی نسل کرتا استغفار وا اے علماء لکلی وی غیر دیتا وی لیوغان علا قلب اے دا اللہ را حبیب شان داو چا امیشہ بے ذکر کو خو قلب امیشہ ذکر کے لکا میرا ہے د دې او د استغفار وو چې دا باب وقت د ذکر او نیر شو ذکر الله حبيب په باب مباح کارو مشغول شو خرا کا بیبیان سره صحبت خو راحت یا خلق سره خبري د دې او جنا با ذکر او استغفار او عبادت کې لګین کثاره لا یا علماء کرام لیکنی وید اللہ حبیب میشو چی دیو حال ننے بالحال تترکی کولا نچی کم اوچت مرتبی تب اوچت شو دا اللہ قرب و نزدے تک منورم حاصل شو ناغلان نی مرتبب ورط گناہم تختار شو ندائی تختار دنی وجن رواہو محمدن محمد بن عمر النبي سلمى نبي هريرة وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل المدينة لا شيخ من أهل المدينة مجهول له فتعلق جسوك عن الألاب عبد الرحمن عن أبيه يا نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية يوما لست الله بيد آيات يورث وَإِن تَتَوَلَّوْا دَعْوَ سُلَيْهِ مُحَمَّدَ خِرْنَي آتِ قُوَاوِ دَيْتَا شُوَوَا لَاقُ دِمَّا الْجَعَنَّ لَگَوَي يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ بَدَلْكِ بَرَاوَمِيَوْ قَوْمْ تَاسُنَي لَاوَا اَتْمَلَا يَكُونُوا مَسَالَكُمْ بِيَا بَاغِي سَاسُ غُلْجِنِي قَالُوا صَحَابُوِيُوا وَيُسْتَبْدَلُ بِنَا سُوْقِشِ بَدَلْكِ بَرَاوَ سْتَيْشِنُ مُنْفَدِي قالا راوی فضر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تبی سلمان اللہ حبیب لاس راکول اوگید سلمان نزی اللہ عنہ قسم قال هذا وقومه ویداود دقوم هذا حدیث غریب فی اسناده مقال وقد روا عبداللہ بن جعفر اہدنا عبد حدیث عن العلاء بن عبد الرحمن ندا حدیث پدی سند اگر چراوی پکی مجھول لے خوب پدی رفت سند مبال ثابت تے و بیهی قال حدثنا علی ابن حجر قال آخرنا اسماعیل بن جعفر قال آخرنا عبداللہ بن جعفر بن نجیح عن الالعاب بن الرحمن نبی نبی حضرت رضی اللہ عنہ قال قال ناسم یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وین خلق د مرغرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یا رسول الله ای الله رسول من ها ولای سور دی دعا لوی نا تسان وتر الله چلا ذکر کری تولنے نا کم و او دلا بلا استوب دلو بنا نو بدن کے برابر سے شی جن پرے ثم لا یقول امثالنا ابیا با غیزم غلتنی قال وكان سلمان سلمان رضي الله عنه بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان قال حبيب الله مبارك رسول اغفر رسول سلمان رضي الله عنه وقال هذا واصحابه دارا دیود دمرگری بلنی قسمی تاغذات نفسی بیدی چیز مارون داغ پلاس کے لو تانی مان منوطن کی مان ورازون کڑشے بس ریا دستور سرا لتنا ودہو رجال نحام خارا لیولد ودیل رسسر من فارس دفارسنا عبداللہ بن جعفر بن نجیح دا والد علی ابن المدینی رے فقد روا علی ابن حجر بن عبداللہ بن جعفر الکثیر جعفر بن الکثیر دیر دا حادیث نے راغم نقل کنی الکثیر کثیر من الحادیث وحدثنا علی بهذا الحدیث عن اسماعیل ابن جعفر ابن نجیح رحمه اللہ سورة الفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قرار محمد بن خالد ابن عثمت قرارنا مالک بن آنس عن زید ابن اسلم نبیه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ما بذلذي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وبعض سفرك فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نما خبرك لذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتا يجبشو ثم كلمت رجان خبرك فسكتا يجبشو فحرکت راحلتی نما حرکت ورکو خبل سورنی اوخیتا فنکتتن حیت زارف لشم فقلت ما زان لوی سکلت کا اموک یا ابن الخطاب برد کتال رمون سائد خطاب بیا نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکو با اللہ پا حبیب بانی زورو کو الحاق دو ای غب نکی دیا جا حبری کے ثلاث مرات دریتا رکھا دیدا سیوکر کل ذالکا او دی طول دریو قرطو کلاو کلمکا اتا سر خبرونکی ما اخلاقکا دا سیغت تعجب دا ما اخلاقکا صلاحی کی تر بینزل فیک قرآن دا چرا نازل بشیستا بارک قرآن او اللہ کو زورنا رکھنا در قال فمانا شبتو ویما وحنو تیرکرن سمیتو سوارخن شوامنی بلداواز تونکن اشرخنی اواز کولو ما تقال فبیتو زراغنی رسول اللہ صلی اللہ سمتا فقال ابن الخطاب ویر خطاب بچیا لقد انزل علیا ویدی شکا ار انزل علی را نازل کړی دی الله فرما باندې هذه الليل داشوا سوره یو سوره ما هو زنفهم ان لی بها شما د پار دی دی سوره په بلکه ما رسول دنیا طلعت له الشمس صراحت له د پار نور کرا تمام دنیا لري مال دولت حکومت نه بادشاہی زمای خود دی صورت نجول مقابلہ کی میغن فخون اغا صورت سو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِئِنَا بِشَتَ فَتْحًا مُقَوْفِرِدَ مُنْتَعَتَ فَتْحَ اخْتَارَا سورہ فتح نازل شو هذا حدیث حسن غریب صحیح وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة عن انس رضي الله عنه قال انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نازل كرشي النبي عليه السلام باني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر شبهنك الله تعالى شمخك يشي استعاد ترك اولانا وغفر السوري مرجعه من الحدیبیتی فواقع سید نبی علیہ السلام کی دو حدیبی مقام نشی کفار عمری لکری نقل نواقع سید نبی علیہ السلام دو حدیبی نمدینی منوری تراتلو نواقع راتونا اللہ نازل کل نبی علیہ السلام لقد نزلت علی آیت نازل شیط معوریات احب و احب علیہ او دار محبوب دے ما تلمنا علی الارض باسن چپدی زمکسنی ثم قرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جانس تے دارات مبارکہ نبی کریم علیہ السلام فدی صحابہ اکرام وائے فقالوی حنیئن مریئن یا رسول اللہ حنیئن مبارک دیوی مریئن نو مزیدار دیوی اوکا حنیئن مریئن منصوب دی بنا برمفور حنیئن نانوالا اسم فی مریئن لا باقی مبارک دیوی تالرا او سمر مزیدار دیار اللہ رسولا لقد بیان لکا اللہ ما با یخل بتا بے شک بیان کتا تا اللہ آغاز چکے دے بشتا سارا تا بارک حیوی چرس نماغ کنی او زدر نرازی ما فمارا یفل بینا کچھ موسر بے رسکے دیشی تا تو خبت بے فکر آو بے غمائی کچھ موسر بسکی اللہ رایات رولی ولیلی خیل المومنین والمومنات جو ارغن کہ اللہ مومنان سڑی و مومنان زنان جنات جنت سنتا تجری شروان بھئی بھئی گیو من تحت حلن حال لانم اللہ توبہ غاتبہ من اہن اہننا حتی بلغا تردی شروع رسید دیا تفاوزا عظیما نا اللہ بذیر ذکر امو کچھ صحابو تبسم الالی ہر حدیث حسن صحیح وفیه المجمع ابن جاریہ تاغینم روایت تے رضی اللہ عنہ وفیه قرآت سن عبد ابن حمید قرآت سن سلیمان ابن حرم قرآت سن حماد ابن سلمان ثابت ان انس رضی اللہ عنہ ان سمالین چو اتیا کسان حبتو رانا زن شو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسو مرگرو من جبل التنعیم دا غرد تنعیمنا تاما جی جائشی بی سرخاو شاک غرد تنعیم وی دا دیر زین ارحال اللہ چی اتیا کسان لمکیم صلی عند صلاة الصبح وقت نماز صبا کی وهم يريدون او دي اتياو قسان ورابنا يقتلون شد الله حبيب دي شهيد کی فأخذوا مروني ويشول اتياو رصحاب وروني ون فأخذوا احضر روني ويشول پني وصرا صحابة مربي دار کو او اللہ دا لئی نعمت چی دلوی لاسو کے ورکولو نا اللہ دائی کی لیدن چی دلی نعمت دا سنبالولو قابلیت لری فا اعتقاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب بی کلا اکڑی ما کیوں کا نا اللہ را لیدلو دیوارکی وهو الذي لا ذات كف ايديهم چه بنکلو لاسن دده مشرکان انتم تاسنا او ساسو پا تکلیف رسولی قادر نکلو ايديهم انهم او ساسو لاسن بنکلو لدينا او ساسو ما افتل الآية هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ناصر بن قزعة البصري وقال اخبرنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن سوير عن ابيه عن الطفيل بن ابي بن كعب عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله سوره فتك والزمهم كلمه التقوى الله لازم كره ذي صحابه سر كلمه الفرزداري کلمه التقوى بزان فاتن لشرقنا قال لا اله الا الله وكلمه التقوى صدا لا اله الا الله هذا حديث غريب لا نعرف مرفوعا نتجنه دا مرفوع الا من حديث الحسن بن قضاء وسالت ابا زرع عن هذا الحديث فلم يعرف مرفوعا داود پی جدو دا مرفو اللہ نرحا بالوجه مگر دی وجنا سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا مؤمل بن إسماعيل قال أخبرنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي قال حدثنا ابن ابي مليكة قال حدثني عبد الله بن الزبير ان الاقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم راغب النبي عليه السلام فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله استعمله على قومه دو عامل جو کا تحق القوم بانے اقرا نومر رضی اللہ عنہ لا تستعملہ یا رسول اللہ دیکھ عامل مجوڑا ابو خالد سے انتباع سے راغب چه ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر القعقاع ابن معبد با قعقاع ابن معبد امیر جوڑ کا او عمر رضی اللہ عنہ امیر الاقرع ابن حابش علماء دیکھنے روایت دے امام بخاری اثبت دے روایت دے ترمیزینا ذکر تصنت دے امام ترمذی کے مؤمل ابن اسماعیل دے اوقات کی رشتین راوی دے خودسی اور حفظ دے دے حافظہ کے نقصان فتصنتنا بے دوار خبری کرے عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب پا صحبت با برکت کی حتی ارتفاعت اصواتو ہما دوار روازون را پور تشوئے نابو بکر رنی اللہ عمر رنی اللہ مطلی مارت اللہ خلافی تیرا کن للی مگر دمار مخالفت نومر رنی اللہ مارت خلافت دستار خلاف را کن نرم قال آفا نزلت ها دیل آیتو وَإِذَا آيَاتَ اللَّهَ رَوْلِ بُنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدَ يَعْتَدِي بِذِلِّهِ إِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرَ خَبَرِهِ قَوْلَ اللَّهِ الْحَدِيثِ سَرَا دمرہ پتلار بیکونی لم یسمع کلامہو چدر اخبر خبرہ اولن عیتا حتی استفہمہو دارنا حبیبت دیا طلبت فہمکو قال وما بکر ابن زبیر جدہو ینی ابا بکر وما بکر ابن زبیر اواسی جکر قرید ابن زبیر رضی اللہ عنہو یا وما ذکر ما ناتیرا ویلی جی کرتنی ابن زبیر دخل نکون ابو بکر رضی اللہ عنہ ہونا چید سکون ابادی جی کرتنی جا ربندہ سے پفتہ خبر بیا کولے هذا حديث غريب حسن وقد رواه بعض من ابن ابي مليكة مرسلا ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن هريث قال اخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ابي اسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنهما في قوله تعالى فبعرض التفسير لقول الله تعالى في ان الذين ينادونك من وراء الحجرات يكن نعرف كان جوازنا للكتاب اخواس قال لي هجر مباركنا قال قام رجل ويذكر يا شريك فقال يا رسول الله ناغذنی ایدان لا رسولا ان حمدی زین زما تعریف زین دا محمود دیو سڑے مزین و محمود کر رہے و ان غنی شین او زما مزمت عیبی سڑے عیبدار کر رہے نبی علیہ السلام ذاک اللہ عز و جل دا اللہ عز و جل لے چداعی تعریف زین و زم حشین و اللہ سبحانہ و تعالی هذا حدیث غریب اباد کرابلی چیقر ابن حادث تنیمی راغلے اور نبی علیہ السلام تے چکی کیا محمد اخرج لینا صلی اللہ علیہ وسلم نلا رایا کرولی کلو بعد قرآن کی چکے وائی اللہ حدیث جواب ورنکو نظری یا رسول اللہ ان حمدی لزین ان لذنبی لشین ندا اللہ حدیث دا سے فرمائے هذا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري البصري قال اخبرنا ابو زيد صاحب الهرمي عن شوبان داود بن ابي هند قال سمعت الشعبي يحدثنا ابن جبير عن ابن جبير ابن زحاق قال كان الرجل من نعوس لذن يكون له الاسمان يكون له الاسمان اغدى فارغ الدنون والصلاة تدري فدوى ادري نمون بمشهور فإبعى ببعضها لغروبا لشف بعض نمون دد فعسى أن يقرأ نن قريبا يسد بدا بدلا نالا لا يأكره لمن ولا تنابذوا من القرار یوم الفغلت لطبن وفداس نمون مراب لیچه بدگنی دیو جن اپا یومن سو بدگنی اتوالا آغشانوے نداد دی آیات مبارکہ مخالفت را دی اگر اللہ دی کتاب مخالفت دا حرام وی گناہ کبیر روی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال اخبرنا بشر بن المفضل عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن ابي جبيرة جبيرة بن الزهاق نحوه وابو جبيرة بن جبيرة بن الزهاق واخو ثابت بن الزهاق الانصاري وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عثمان بن عمر عن المستمر بن ريان عن ابي النضر عن ابي النضر قال قرا ابو سعيد الخدري ويرث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال تعلمون فيكم رسول الله وَيَقُولُ شَيْطَانُ إِذَا اللَّهُ رَسُولُهُ لَنْ يُفِيَكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ كَجَرِ الطَّابِدَارِ كِسْتَاسُ پڑے رُکِ دَتَارُ نَا عَلَانِتُمْ نُقَمُ شَقَتْكِ بَوَاكِ شَيْءٍ قَالَ هَذَا نَبِيُّكُمْ يُوحَى إِلَيْهِ وَلَا تَنَمَّرْتَ فِيهُ وَرْتَكِيشِ وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ او غورا دمشران استاس صحابه کرامنا لو اطواعهم في كثير من الامر کچر خبره دنی پڑیولو کد کارونا لا عمتو ندیبت مشاقت کی واقعیشی فکیف بکم الیو سیدی کل اغورا وی غورا صحابو توی که پیغمبر استاس خبره منی اغای توحی کیو دوحی کیو ایسا خبر امانی نپر بی تکلیف کے بواقی شیفا کیسا بی کمولیو وی تستاسو بسران گی حالی تستاسو خبر امانی لی یعنی تابعین توحی کیسا یکن حالکم لو یقتدی بکو کپتاسو بسی اقتداو او ساسو یورا راقی او داغی بالمقابل العیاذ باللہ دا اللہ کتاب او سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریخو دیشی هذا حدیث غریب حسن صحیح قال ابن المدینی سالتو یحب سید القبطان عن المستمر ابن ریان فقال ثقت الى ثقت وبه قال حدثنا علي بن هجر قال ابو عبد الله بن جعفر قال ابو عبد الله بن دينار السلام عليكم رب العالمين هميشه پرتا زو خوشاب ساتا محترم زمند عمران پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے سٹ تنسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45